At-Tufayl ibn Amr radiyallahu anhu mom iswaram Imam Ibn Ishaq solo nako mom la wax mom Imam Ibn Ishaq rahimahullah mune an mujele mom ci Uthman ibn al-Huwayrithi an Salih ibn Kaysan أن الطفيل بن عمرو قال كنت رجلا شاعرا سيدا في قومي فقدمت مكة فمشيت إلى رجالات قريش فقالوا إنك امرؤ شاعر سيد وإنا قد خشينا أن يلقاك هذا الرجل فيصيبك ببعض حديثه فإنما حديثه كالسحر فاحذره ان يدخل عليك وعلى قومك ما ادخل علينا فانه فرق بين المرء واخيه وبين المرء وزوجته وبين المرء وابنه فوالله ما زالوا يحدثوني شانه وينهوني ان اسمع منه حتى قلت والله لا ادخل المسجد والله لا ادخل المسجد الا وانا ساد اذني قال فعمدت الى اذني فحشوتها كرسفا ثم غدوت الى المسجد فاذا برسول الله صلى الله عليه وسلم قائما في المسجد الى اخر الحديث كان امام ابن اسحاق رحمه الله من mu jele ci Uthman ibn al-Huwayrith rahimahullah mo mu jele ci Salih ibn Kaysan Salih ibn Kaysan muné muy netali né Tufayl ibn Amr de muy Tufayl du domi Amr nekkon sayyidu Daws nekkon khalifa wa qabilatu Daws qala mom Tufayl ibn Amr radiyallahu anhu muy netali ci propagande bi nga xamne wala bok mauvaise publicité bi nga xamne mom la quraysh don def contre yonnati bi alayhi salatu wassalam biñ ne deppon nañ ci kaddu ne sahir la mom mune kuntu rajulan sha'iran sayyidan fi qawmi mune man tufail radiyallahu anhu dama ne ko nit ko xamne poète la won nekkon sang ci sama ñooñ muy wa daws mune fa qadimtu makkata famashaytu ila rijalati quraysh neena bima ñew ma ñew makk benn bes fekk bi ci moy da fa ñewon ci ajje ak seen pèlerinage yo ñu ron def ndax ñom dañ newon comme que mu ngi jégé ci te il faut nak ñu am luñu wax arab yi nak bu ñewé ndax kat am nañ eco ci suñu waji da bes buñu fi deppoul kaddu xamnañ ne dañuy am problème mune bima ñëwé ma dem ci ay goor yo xamné moy khalifa quraysh yi néna bima ñëwé ñu né ma bima leen gisé ba ñëw ba ci ñom ñu né ma innaka mru'un sha'irun sayyid xolal moy diko moy commencé wax ko wax ju neex ngir ñu dégg gëm ngir mu gëm mom lim ñom liñ koy wax ñu nako innaka deug deug yaw de imruun nit nga ko xamne sha'irun poète nga ko xam poésie nga poète bu mag nga sayyidun te khalifa nga wa inna te ñun wa quraysh di zu'ama quraysh wa kuffaruha qad khashina daño ragal kat an yalqaka hadha ar-rajul nga dajje ngursi xolal kalimatu tahqir gi ñu doon wax ci bi passé nay nañu sax tuddu turu yonnati bi alayhi salatu wassalam motax yonnati bi alayhi salatu wassalam yi ñuy wax ni yalla ko aré nonu comme nim ñu ci sahih imam al-bukhari rahimahullah yonnati bi alayhi salatu wassalam mune mom yemuna deegal ku faari yefer yi nan ko muzammaman moy xam nga gison nañu hind no arwa bint harb umm jamil alayhi la alayha la'inullah al mutataliya ila yawmiddin bi mi ñew di ngañ yonnati bi alayhi salatu wassalam yoru xeer ne da koy door ci gemeng gi da koy door ndax da ko ngañ yonnati bi alayhi salatu wassalam bimu déggé li ñuy wax naan muzammaman ki ñu ngañ mu ne man de yemuna ci ñu naan ma ñom ñu ngi naan ñom ñu ngi saga muzammam ta man muhammad da tuddu alayhi salatu wassalam moy ki ñu ngañ ñom lañuy saga ta man tuddu ma non moy ki nga xamne muhammad moy ko xamne dafa bari jikko yu rafet jikko yu nek ci mom bokku na ci fil yi daño qualité yi nek ci mom dafa bare ba tax ñukoy tag man non la tuddu mais tuddu ma ñom ñu ngi saga keneen ku dul man lool muy protection bu ko borom bi subhanahu wa ta'ala defal ñu ñew kon ne dañuy ragal ñun kuffar quraish ni ñun kilifa quraish kat dañuy ragal nga dajé suñu nguur ci waji ndax bo dajé mom kat risque bi moy fa yusibuka bi ba'dhi hadithihi bu ko defé mu dal dilay lal dal dilay jotalé lenn ci waxam yi kaddom yi te comme que sahir la lo nek yow poet defal attention bu ko jégué dé fa inna ma hadithu kasihri ñu ngi wat ñun wa quraish ke ne deglu ñu yow sang nga gis nga waxam joju kasihri comme jibar am nga jibar bokku na ci ñuy def moy day fekk nit ku normal mu dal di lay eulbeuti lo xamne yow bo andon ak say faculté say sam xel do ko def mais ñun jibar la ba ngay def yo xamne yow bo andon ak sam xel do ko def mu ñoon nak ñu ne ko nak loolu la nak gis nga xelam waxam joju muy wax di alquranam joju mo jibarayam fahdharhu an yudkhil alayk wa ala qawmika ma adkhal alayna ñu lay moytandu ko lo nak bamu duggal ci yaw ak say ñoon ñi nga dekkal say ñoon li nga xamne mom la duggal ci ñoon fa innahu ndax deug deug nak mom ba legi duñu sax tuddu yonnati bi alayhi salatu wassalam o ki le personne ki troisième personne bu fi newul lañuy lañ koy conjuguer fa innahu deug deug mom alayhi salatu wassalam farraqa taqalina baynal mar'i digeunte nitki wa akhihi ak freram ak mbokam wa baynal mar'i tatamit taqalin digeunte nitki wa zawjatihi ak soxnam wa baynal mar'i entre nitki wabnihi ak domam taqalinako fa wallahi ñun wa quraish ñu lay watal no imam ki legi nak tufail ibn amr radiyallahu anhu legi nak di biñ ko waxe li mu tikit neena fa wallahi mangi wat ci bur yalla ne ma zalu deñu ñu yuhaddithuni sha'na dima wax ci ay mbirum xam nga sab non mom bude mom moy wax ci yow lan nga bëgg mu wax luddul lula lo xamne waxuma limi wax ci public bi de dedet limi wax ndax public bi bu xamé ne ñepp duñu and ak mom lolu man na fexé di neexal ni mais surtout jamono yi nga xamne yaronte bi alayhi salatu wasallam du yeferi ñoo doon neubatu mais julit ñi doon neubatu moy amu ñoon dara luñ ci tit ñom lu leen neex wax bu re sap seenu sap non moy wax ci yow lo bëgg mu wax lu dul lu ñaaw mu ne waangi wat ci yalla deñuñ di ma wax ci mom ay mbirum mom alayhi salatu wasallam bi wa ba pare bi ma téré ma deglu ay waxam hatta qultu banima waxe wallahi mangi wat ci bur yalla la adkhulul masjid illa wa ana sadun udhunay legui nak gis nga des intox des information lu grawo ngo motax comme nima ko waxone kero le fait que julit ni sagane kota information nga xamne lu xew il se contente diko jele ci a'da'uddin ñi nga xamné ay nonu diiné ji lañ di kuffar yu léri ak nafiq yi nga xamné ci seen biir lañ nek motax bo sétlo chaîne yu mag yépp soit jifo ko mom ci biir wala action yu ci upp ay jifo ko mom wala de toute façon kuffaré ko mom sax mais jifi dañ ci gëna graw ndax kuffar yi ñom buñu gisul ni yéfer yeneen façon yéfer yi ñom en général bo laalul seen intérêt mais juif ci bopam mom ab julli ci bopam la nangul muy xam dara ci diinem wala muy conscient ci lenn motax seen info yu nekk intox malheureusement ñun duñu jël xabar lulul ci kanu yoyu kanu non yi ba paré bëgg ko jappé vérité absolue bo waxé sax ñu nan la bo lé dañ lay netali dara lool foko dégg ñu né wax nañ ko ci télé ya ajaban ay way yémuna ci adina bo xamné li dëgg ci télé bi dañ koy jëlé ci jamono jo xamné bu doone amna bakkar bo xamné bu baré ci kaw souf souf ci day mujju di pétrifier di xéñ xéet gu nakari moy aw fen katch mom bu doone souf ci amna bakkar bo xamne bu fi bare bari day tax souf ci li xessaw kon souf ci ken dootu ko dekke kulluhu kadib lepp ay katch la te li lañ lay wax des informations xol ak kuffar quraishi rek non seulement yemuñ di menacer ñi nga xamne ño jégué yonnati bi alayhi salatu wassalam diko protéger comme bay fi xam abou talib yemuñu di ko menacer mom alayhi salatu wassalam yemuñu di menacer sahabatul kiram radiyallahu ta'ala anhum waye ñuy def désintoxication non intoxication désinformation mais lolu mo am balegi ana lan mo fi bes dara besul legi rek ku xamul moy japp ne mbir yi tay la dedet mbir yi suñu borom nan ngay alquran yi di xew ga fokk ne tay la xew walan tarda anka alyahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum walan tarda muy lo xamne ci futur la jëm duñu la massa geureum mukk al yahudu yjifi wala nasara du tiagantani chrétien hatta fait tattabi'a top da top millatahum sen doxalin sen yon kep ko xamne d'accord nga ci prêt ay prêt bancaire intérêt crédit mutuel yi ñi genné nan dañuy dimbali baykat yi di len lebal ñuy fay lu upp liñ len lebal même boudé djuroom lañ ciy té défal len fo gis ñu défal len ay mutuel famille ci koñ yi di wër ci adina bi wala ci village yi di len lebal nan len ño len lebal li mais nak na ngeen fexé ba sen projet yi bu doxé na ngeen fay ba paré mu am ay intérêt nan kassé nañ to d'intérêt bi dañ ko wañi bép djulit bu nangul lool di dox lool ba paré dëkk bi nga fexé yow ba sangara en tout cas boudé né nga yow do ko nan na légal bul ñew di téré sangara ci dëkk bi mbam nono yoy dal moy ñom yi nga xamné lool lañ bëgg télé bi amul ben surveillance musique suba musique ngone telenovela nit ñi nek yaramu neen nit ñi sey ci kanamu télé bi nit ñi tok diko sétane lool képp ku nangul julit bu nangul lool wala ñu commencé nak contane ci yow ndax lan qadit tabata millatahum kep ku yéféri contane ci yow sétatal sa bop kep ko xamné daño dem bané lui c'est un musulman modéré man nga wati kamil bi né c'est un nafiq pur et dur ndax bo waxul lol da nga bëgg wéddi alcorane yéfer fan nga mësa gis ab yéfer bi contane ci djulit walam yansura kufrun imanan abadan wama kana wama wala yakun lolou masula nek ta do du mana du massa nek ak kéfer du massa dimbali ak wétal yalla amul ñom wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u borom bi subhanahu wa ta'ala newon yeen djulit ni sahaba yi radiyallahu anhum la doon wax ak ñun taba'an ba adina bi tukki ku nek djulit suñu borom wax na la lu leer wala yazaluna duñu deñ zala yazalu moy lo xamne perpétuellement duñu am benn lo xamne dañ nan tay sonu nañ tayi nañ dedet amul wala yazaluna duñu deñ mukk yuqatilunakum bi xex ak yeen xex nak du jeli bombe rek dur de wala jelu pa ko dabous ko nit wala japp peine de mort wala jël prison tej dedet façon de xex yi ya la guerre culturelle guerre religieuse waye psychologique ak yenen ak bombu yi bes buñu tiwul motax suñu télé yépp ñu fexé investir ko émission yi nga xamné émission diiné la yu am solo même yi nga xamné émission diiné la warona doon sax ñu fexé ba jëlu ko xamantene ni soit jangale kat la wala oustaz bu yewuul nga xamne man lay jallale ñom seen information ta du nek ne mom moko tay lolou tamit lu jara baye xel la moy ne bi nga deg kaddu nafiq wala kaddu kefer ci gemmiñu julit mais tekki wul ne mom lolou la motax borom xam xam yi rahmatullah alayhim comme li imam al-bukhari rahimahullah babun kufrun duna kufr babun buntu kufrun weddi duna kufrin gu bokol ak weddi gu mag kufari nek julit man na def def yefer mais dexu ko don julit day dess julit moy ne même émission yi nga xamné émission diiné la warona don dinañu fexé ba recruter so ab nafiq bo xamné mom ci biti ni day wané ni julit la de toute façon kenn giñu ko gudd ci li ba gudd kurus giñ ko mëna daminé ay bassin yor kurusam gu gudd taxaw ci kanamu tante bi wala ci kanamu haut-parleur yi fu wax amé mu commencé am num bëgg wax wax quelques aya quelques hadith ngir tour le ndem nit ñi après nak jaar fa ba nit ñi japp né ah saay nak borom xam xam la mu commencé ah julli de mom heure boko mané rek yanna képp kuy sét ci adina bi lu dagan doto dund lolu lañuy commencé soit ñu dum nafiq wala ñu jël ko xamné ga go de oustad bu gor goru la ci diiné ji mais nak mom dafa déssé comprendre message ak jeu nafiqi ak kufari ñu fexé mom muy def émission bob bu ko défé nak ñu sponsoriser émission bob buñu ko xassé sponsoriser nak moy né moy bari ay nit ko koy bari le ay sponsor yu nekk ñi nga xamné nak ñoy ñi wax deug ta xam li ñi wax ñu yobul len ay 2h du matin wala fo xamné ñaagay nela wala tal nañ leneen wala jamono yo xamné kenn du xol télé bi ndax lan amuñu sponsor lool lepp ci façon xex yi télé na wala yu dul jeex buro bi jeexé indi len marimar l'usclarita ngeen indi kenen sublimation fen wuri bu jeexé ngeen indi benen bu jeex moy non lañu bëgg nga mel bo taxit légui waru ñu wona nek ño xamne dañuy yému bu ñëwé Sénégal gis ñu naan ay gée lool kum wara yém télé bi ñu lay wanel yu mel nonu ay ñuy sey fi ay gée non lañuy def ba nga d'accord dëkk yi gis né dañu réticent ci yenn yu bon yi dañuy fexé mu jaar ci télé yi bañ koy sétane mbir mi commencé bañ min ko buñu ñëwé def ko loi du jaaxal ké mo ñen ñi sax buñu gisé ñen ñi dikoy bañ dalen di jaaxal yoy yeb façon xex la wala yazaluna wat naane duñu deñ di xex ak yeen hatta yaruddukum fek delo wuñ len an dinukum ngeen bayyi seen diine inistaa'u mais buñu ko manon ñu woy kon kuffaru quraishi gis nga ni ñu wax tufayl ibn amr radiyallahu anhu bamune watnaane dama muju ne watnaane duma duggu ci jakka ji di kaaba gi sharrafaha allah illa wa ana saddun udhunay ludul ma jeul amna ci benen riwaya bi nga xamne mom la imam ibn hisham jeele ci imam ibn ishaq waye bob bi duni sanadin bo xamne amul sanad

lolu nak lañ ne bu len kenn deglu rawatina alquran rawna surtu alquran la tasma'u bu len deglu li hada alquran alquran gi wa legi lu ñen di def ndax il faut nit ta gis nga iblis ak yefer yi dañu am ay méthode yo xamné yu impressionnant la moy ne xamnañ ne nit boko téré dara il faut nga outal ko solution de rechange buma ne nit ki bul degloti li legui il faut nga ne ko kon del def li wal khaw fi kon nak de len ci indi len ci tashwish fekh len brouiller len information alquran bu mu jall wala alquran bu ko fi kenn degloti nga gis bokoy japp sax ñen ñi ci mbolo ñu nan saway mom dañu bëgg boole yalla quoi ñepp tok di waxtaan muy tali alquran quoi moy la tasma'u li hadha alquran walghaw fi wala da ngay gis ko xamne ku jambaré di wax ci diiné wax ju leer ci ben conférence wala ben ndaje nga gis ben way ñew ci ginnaw bëgg mabbu lool mu wax bëgg wan nit ñi jaaré ko ci notoriété bu am amna titre de doctorat wala docteur la ci domaine ben ci domaineu l'islam yi wala ay science politique ak yoy ki nak boy la bo xamne xamnañ ne ki mom gisunu ko diplôme yoy mais kagn mo len l'islam xam xamu diine mom ci diplôme la ne mais diplôme moy yak xam xam réellement def ko ay patch duñu xam dara ya'rifuna zahiran min al-hayat ad-dunya lu ndaw lu feñ ay surface rek lañu xam ci dunduk adina gu doyali gi nga xamne gu gawa jeex gi ta soriwul ba pare weddi alquran ba pare ñoom ñew di jema dam boy bobu ndax seen notoriété buñ am lol moy la tasma'u li hadha alquran walghaw fi fu kilifa gu wala borom xam xam wax borom xam xam nak tegumako ci diw ñi la sante boy bi sante mendi fele du boy sax borom xam xam la bu re mom mo xam mbir di wax l'islam di wax lu leer kokoy borom xam xam bi legi nak yeen sante len lu len neex bu re xamu ngeen lol gamu rek ngeen man nak wax yoy ay folklore netal yo xamne assistance bi ñu bari xam nañ ne du deug tam xel rek wanene lu deug yoyu taxul ñuy wax koku mom kenn tuddo ko borom xam xam ak mbubu tank bu mu man di am nak ci yeen nit ñi nga gis bu waxe ben way joge fele ndax mo gina siiw mom lañ ne koku dafa joom wala waxul lol nan deg wala deg na ñuy wax ta ñoo xamuñu bu ko defee ñepp nak japp ne li boy bi wax du deug alors que ñom ñoy kazzabune kon sen yoy ñuy orchestrer Tufayl ibn Amr radiyallahu anhu mune kon wallahi masuma deg wax ju gina rafete wax ji ma deg mom alayhi salatu wassalam diko wax fa qultu man ya subhanallah ma sami'tuka al-yawm lafdhan ahsanu wala ajmalu minhu wala ahsana wala ajmala minhu falamma sarafa tabi'tu bimako degle mané ya subhanallah gatch ngala ma yalla ay moy ko yimu ñuy def ma sami'tu musuma deg kal yawm kom tay lafzan kaddu ahsana wala ajmala min musuma deg kaddu bu dina rafet kom yaw kom tay waye bu gina tey lima deg ci mom mune nak bi yaronte bi alayhi salatu wasalam paye julli mu dem neena tabiantuhu ma top ko muy dem ma top ci ginaaw mu duggu keuram top ko faqultu manako ya muhammad sallallahu alayhi wasallam manako moy arrete ko bim dugge ci keur gi nak mu duggu keuram dama julli appare genn di dem moy ci ngone gi non xamna waron commencer lendeum wala muki neena mu duggu manako ya muhammad yow muhammad sallallahu alayhi wasallam inna qaumaka ja'uni faqalu li kadha wa kadha

mom lu mu def rek ak nako kuffar yep ki bagn ak nafiqi ala ragmi an fihim dinañu ko def insha Allah baña wote jeme ci lol ud'u wote ila sabili rabbika jeme ci sa borom yoonu borom waye bil hikmat ci sages xam xam ngay wax wal maw'izatil hasana ak warate gu bax bude ño xamne affaireu philosophie gu affaireu xel lañ wa jadilhum billati hi ahsan pa billati hi aqbah dedet bul di dagassante di def dialogue ak ñom ci lo xamne ndax bëgg défendre l'islam tax ngay créer ay luddul deug dedet billati hi ahsan ta moy alquran ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين انا كان مو غينا رافيت كادو كيغا خامني دا فا ووتي جيمي تي الاسلام ووتي تي جيمي تي يالا تاني مان بوكنا تي ني ووموتو تاكنا سما بات بوم جوخنا بوروم بي فوم ميو بو نونو لا xamne umma yonnentiba alayhi salatu wassalam yonnentiba alayhi salatu wassalam ne ballighu anni walaw aya jotali len ma meme bure ben aya la ballighu koku taklif la anni tashrif la walaw aya koku takhfif la ballighu yonentibe alayhi salatu wassalam ne jotali len ñan lay wax julit ñep waye ku xam fo affaire yi ndax nit pas bëgg rek doyul volonté doyul bëretu volonté il faut buumu xam xam takko ko sino rek bu tebe rek mam rek def day gañ ndax am volonté bu baax mu ngi melni manuma ne amna volonté bu baax nit ñu ñak ñi gis na dañu ñak dama leena bëgg dimbali kon eh ben quelle est la banque la plus proche d'ici LCL mu jël sama gone kagulew dem ne les coffres allez donnez moi les coffres tout de suite ñu jox ma ngir ma jël ko saraxa ko dede seyene baxna dimbali nit ñu ñak waye fiñ ko jaaré baaxul ndax amo xam xam bo amone xam xam xamne lolou pour dimbali ni lu lew nga len di dimbali ta bokul ci lew nga dem braquer bank kon ballihu jotali len ammi ballihu lol taklif la moy charge la bu ñu responsabiliser yonnati bi alayhi salatu wasalam dafa responsabiliser xetam antum khayra kuntum khayra ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah importance gu diglé wo al amru bil ma'ruf di diglé lu bax ñek tay téré lu bon am importance motax suñu borom jital ko fof indi iman nga xamné mo gina am doolé mu indi ko après wa tu'minuna billah ta xamnañ né diglé lu bax téré lu bon balang ko def gëm nga yalla kon ballighu lolou responsabiliser lañu yonent bi Allah salatu wasalam def a condition nga xamni ngay wax anni tashrif la kan ngay jotalil afdalu khalqillah ki gën ci li yalla bi ki gën ci lu yalla bind mom ngay jotalil taxaw lan motax gaay dañuy xép xam xam di outil alal di outi ja ay prestige fenen nekkal ci xam xam bi ta yalla nak tax lan mo gina neex ñu ne ki tan la fi nekkal ñu ne rasulillah sallallahu alayhi wasallam ki li muy wax tan la fi taxawal di wax ñu ne la rasulillah sallallahu alayhi wasallam lu ko gina neex kon lool tashrif la muy honneur bu mag suñu borom jaarale ko ci yonnati bi alayhi salatu wassalam ñuy jotalil koku koku ndawam bob geunal ko ci lim bind waye walaw aya xam nga responsabiliser kuko wax responsabilité du nek lu woyof waye mu yombalal walaw aya même boudé ben aya la muy takhfif lo xamné dañ ko woyofal huwa ar-rahmatul muhda alayhi salatu wassalam kon ni lol lañ comprendre ron que ne l'islam du mangi ci bir jeexna legui nak surtout suñu keri nga xamne danaka jahl mom dafa riel l'ignorance dafa tasaro bari na ño xam ño xamne ni ñuy julle du nonu xamu ñu nu ñuy julle bu ñuy julli da ngay gis yeen jigen yo xamne dañuy sol lo xamne seen loxo yi fi tonju bi ba ci barami mu ngi feñ wala mu ngi taxaw di julli di muru muray bo xamne da ko wër ni rek karawam gi di feñ dënd bi di feñ te mu ngi julli tay yaw nga xamne li bu ko julle 100 ans masulo am julli nga tok di xolé balighu anni walaw ay yow responsabilité gi ñi xamone buma duggé ci islam wo ci ñi ci dess mbir mi noxuma la du rek demal fenen wo ño xamne gëmuñu won nga duggal leen ci islam la an yahdi bika allah rajulan wahidan khairun lak min humurin naam wat naane bur yalla dal di gindi kenn ben nit jaarala ko ci yow mo gën nga amone gilem yu cher yoyu ta xonk ay milliards boko amone li moko gën ta lolou nak dune nit ku nekkon chrétien wala juif wala athé rek nga duggal ko ci l'islam mais koku ma wax sank mu taxaw di julli xamul ni muy julli nga wan ko ni ñuy julli nan lay mouré ay cërëm ak bu taxawé lan lay wax lo xamné ndax amna nit ño xamné xamuñu sax né buñ taxawé daño wara tari fatiha dañuy taxaw comme nama ko déggé won wajane mère ba mom day taxaw di tuddu sëriñum lay tuddu tuddu ko xawma juroom ñaar yoon dal di seug wa légui riir gogou naka lay baré ci suñu biir suñu kër yi ba suñu soxna yi ñu tok bayi len non di dem jakkat jaay kurus gu reuy fu nek koku nga fogné koku mom amna wa'y amna conscience ci l'islam amu ci dara kon de Tufayl ibn Amr mune bima gisé lolu ma ñew na yaronte bi alayhi salatu wassalam man nit la ko xamné dañ koy top ci samay ñooñ ah kon nak buma démé dina len wo wayé nak nga xamné yow mi woté du sax mëna wax wala sax éloquent moy tax nit ñi wuyul dedet lolou taxul la yalla moy duggal ci diine ji l'islam moy ubbi xol ku ko neex duggal ko ci mo taxone mu ne won yonent bi alayhi salatu wassalam innaka la tahdi man ahbabta du yow yaay gindi kula sok moy hidayatu tawfiq muy fexu ko gindi ba jël l'islam def ko ci xolam mu top diine ji lolou yalla ko mom yow momo mais nak am nga lo am wa innaka latahdi ila siratin mustaqim watna ne yow alayhi salatu wassalam kuy gindé nga jëme ci yoonu du xottu lolou moy hidayatul irshad moy gindi nit ñi tegg leen ci yoon wi wan leen li bax ak li bon lool man ngo waye kanta xolu nit ñi bayna usbu'ayn min asabi'ir rahman mom digeunte ñaari baraami borom bi la nek mu koy jallar bi num ko neex kon nak motax mune la'alla allah amana bur yalla de an yahdiyahum mu dal di leen gindi xamne lo eloquent eloquent manki audience wala bari wo ñu lay déggul lolu sa importe lolu daral do tekkuul

nga xamne xolal sayyidina tufayl ibn amr kon yawmal qiyam sayyidina abu hurayra ak limi bari mo upp ku solo hadith ci sahaba ay radiyallahu anhu day ñew nek ci mizan tufayl ibn amr ndax lan mo len convaincre jeule len sen dekk andi len ngir bim dege ne nante bi alayhi salatu wassalam mu nga madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mu dal li andak ben mbolo mu bari neena ño xamne presque japp 80 jëm 90 ci wa keur dawsi ñu ñew biñu ñewé fekk yonante bi alayhi salatu wassalam mom mu ngi won khaybar neena fa lañ dem ñew medina dem fekk ko khaybar ginaaw biñu gagné guerre bi yonent bi alayhi salatu wasalam daal di len bolé sedd len ci li nga xamné moy mang ma ñu amone fofele ginaaw gi nak bi yonent bi alayhi salatu wasalam genné adina mom sayyidina tufayl ibn amr mom bi nga xamné nak ci le sayyidina abu bakr radhiyallahu anhu don xare ya nga xamne ño takone fele ngir duma musaylimatul kadhab mom fen kat bu mag bob don wote grisala ak ku yonent mom ba nga xamantene xex amna fo fele ci la newon mom sayyid tufayl ibn amr fele genn adina ginaaw bi nga xamne bañuy dem ci yoon bi neena dama gis ben gent bo xamantene dama ko gent ndax dama gent munara aituka an ra'si khuliq mune dama gënt sama bop bi ñu dal di koy wat sama bop bi ñu dal di koy wat wa kharaja minni ta'ir ba bare ma gënt ci biir gënt gi am ben picc bu gënne ci man neena tamit ci biir gënt bi mu gis comme si dafa dugg ci ben peuyu jigen mu dugg ci biir neena bi nga xamantene ni mu ci biir gënt bi ba legi neena ma gis sama dom yi muy domam ji mu andalon ci xex bob neena mu may set ma ba son waye manu la fexi ba gis ma ba aksi ci man neena nak bimu mom tufayl muné ma laaj ñi nga xamanteni ñom la andalon di sahaba yi andalon di dem ci xex bobu contre musaylimatul kadhab alayhi la'natullah neena bi nga xamanteni ci la len laaj ne len ana kan momay net firil sama gentu gi neena ñu ne ko ah ñooñu ñom ñu ne ah qalu khayran ñu ne lu bax la rek sa genti gi lu bax la biñ ko waxe leel loolu mu ne man sax fa ana faqat awwaltuha amma ana faqat awwaltuha man sax firina genti gi xamna limuy firi ñu ne ko melni dañ ne ko lan la mu ne sama bop bi ma gis ñu wat ko loolu moy dañuy dag sama bop moy ci xex bi lay genné adina mune waye picc mi nga xamne mom la gënt ci biir gënt gi la gis loolu dama gis ne moy sama ruh ni mi gënné mune picc mom ma gis mu gënné ci man moy sama ruh waye ndaw si nga xamne dama gis ne dama doon dugg ci peuyum loolu moy souf si moy beurep bi nga xamanteni ni souf si nga xamne comme ndayu nit ñepp ci lañ bindé doomu adama ci la gënné won ci la duggat nonu mune loolu moy souf si nga xamne al ardu mune moy jigen gogu nga xamne ci lañ moy sul mune waye nak li nga xamal mune man lima dina gis moy ne dinañ maray ma shahid ci xex bi ñu jëm muy xexu yamama bobu contre musaylima al kadhab alayhi la'natullah mune nak kanta lima firé nak sama dom bi nga xamne momay set te gisuma moy ne mom def na dina def lu nek ngir am shahada fi mako amé waye duko am duko fi amé da gentem gi nonu muko waxé won nonu lako borom bi subhanahu wa ta'ala defé mu genn adina mom tufayl ibn amr fofu ci yawmul yamama domam ji nak mom gañon nañ ko bis bobu waye gennul adina bis bobu mom ñu ko gañ mu ngi genn adina yarmuk ci jamono sayyidina umar ibn al خطاب رضي الله تعالى عن الجميع